पंचदशी नाटकदीप प्रकरण का जो है चौथा श्लोक निकालो। नाटकदीप प्रकरण का चौथा मंत्र। अद्वयानंदरूपस्य सद्वयत्वं च दुःखिता बन्ध प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिर्मुक्तिरितीर्यते। अविचारकृतो बन्धो विचारेण निवर्तते। तस्मा जीव परात्मानौ सर्वदैव विचारयेत्। ये विचार चल रहा था कि ये जो वेदांत शास्त्र का विचार है, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये विचार करना ही जीव के जीवन में नहीं आता है। अनेक जन्म जन्मांतरों का जो शुद्ध पुण्य है, शुद्ध पुण्य अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं, उस कर्म को भगवत समर्पण के दृष्टि से किया हुआ पुण्य, पूजा हम सभी करते हैं, परंतु भगवान के लिए कितने करते हैं। शुद्ध पुण्य उसी का नाम है कि जो ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जाने वाला कर्म, उस कर्म से निष्पन्न जो पुण्य है वो शुद्ध पुण्य है, क्योंकि कर्म के साथ पवित्र वस्तु के साथ संबंध होने से वो कर्म हमारा शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो शुद्ध कर्म शुद्ध ही फल देगा। हम अपने लिए पूजा करते हैं या हम अपने लिए कर्म करते हैं, अहम के लिए हो, देह के लिए हो, नाम के लिए हो, जो भी कर्म करते हैं हम, तो ये कर्म रजोगुणात्मक होगा, तमोगुणात्मक होगा। विषयों के लिए करते हैं, भोग के लिए करते हैं तो तमोगुणात्मक होगा, अहम के लिए करते हैं तो रजोगुणात्मक होगा, शुद्ध नहीं होगा। ये पुण्य तुम्हें लोकांतरों में ले जाएगा, जन्मांतरों में ले जाएगा, परंतु आत्मा की ओर नहीं ले जाएगा। आत्मविचार की जागृति तुम्हारे अंदर, इच्छा कभी निर्माण नहीं होगी। इसलिए अनेक जन्म भजनात् का तात्पर्य है कि शुद्ध पुण्य बहुत कम होता है, इसलिए बहुत जन्मों में ऐसा जो शुद्ध पुण्य किया है वो एकत्र होता है, तब वह आत्मविचार की इच्छा करता है कि आखिर ये परमात्मा है क्या चीज। परमात्मा को जानने से उसके अंदर जिज्ञासा होती है, और जब ये जिज्ञासा होती है तब वो सुनने के लिए सद्गुरु के पास जाता है। ये इच्छा ही नहीं होगी, जिज्ञासा ही नहीं होगी तो वह जाने पर भी जो चाहता है वह सुन नहीं पाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यह मलिन पुण्य भी व्यर्थ नहीं जाता है या रजोगुणात्मक पुण्य भी व्यर्थ नहीं जाता है। ये करते करते करते करते कुछ न कुछ तो अंतकरण के दोष दूर होने लगते हैं और फिर उसको अंदर ये होता है कि भाई नहीं, परमात्मा के लिए हम अपने लिए कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, परमात्मा के लिए करना चाहिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए पूजा करो, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, ऐसा उसके अंदर भाव धीरे धीरे आने लगता है। और जब ऐसा करने लगता है तब वो पुण्य संचय होने लगता है और ऐसा पुण्य जन्म जन्मांतरों का एकत्र होता है, तब वह आत्मविचार करने की इच्छा करता है, आत्मविवेक करने के लिए वो विचार उत्पन्न करने के लिए वह श्री गुरु के पास जाता है और आत्म तत्व के विषय में प्रश्न करता है। आहे मी हा कोन, करावा विचार मने ज्ञानेश्वर निवृत्तिचा। ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि मैं कौन हूं, ये विचार करना चाहिए, करना चाहिए, परंतु करते हैं क्या, क्यों नहीं करते हैं? ये प्रतिबंधक दोष है। इसलिए यह पंचदश शिकार करते हैं, कहते हैं कि अनेक जन्मों का किया हुआ जो शुद्ध पुण्य है वो शुद्ध पुण्य से ही स्वविचारम चिकीर्षति। स्वविचार का मतलब होता है अपना विचार, स्व, स्व का मतलब आत्मा, आत्मविचार, चिकीर्षति करने की इच्छा करता है। क्या करता है? करता नहीं है परंतु करने की इच्छा करता है। इच्छा और जिज्ञासा दोनों अलग चीज है क्या? पहले इच्छा होती है और इच्छा में ही जब प्रबलता आ जाती है तब जिज्ञासा करता है और जब जिज्ञासा करता है तब खोज में लगता है। क्या? जिज्ञासा नहीं तो खोज नहीं और खोज नहीं तो श्रवण नहीं। वो उन्हीं, क्योंकि वो जो तत्व बताने वाले हैं उन्हीं के पास जाता है और पूछता है। तो इस प्रकार से यहां कह रहे हैं कि जो विचार है कौन सा? स्वविचार। स्वविचार ही होना चाहिए क्योंकि दुखी हम हैं, परमात्मा नहीं। बंधन में हम हैं, परमात्मा नहीं। मोक्ष हमें चाहिए, परमात्मा को नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है पहले आत्मविचार करो, अपना विचार करो कि तुम कौन हो। और ये जब विचार, इस विचार से जब ज्ञान प्राप्त होता है, विचार इनका अर्थ विचार के द्वारा जो ज्ञान है, विचार से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान विचार का फल है। किसका फल? विचार का फल। और हमारे अंदर विचार कब होगा? तो हम जब तक इन महावाक्यों का, वेदांत का श्रवण नहीं करेंगे। क्या? वेदांत का श्रवण नहीं जो नहीं करता है उसके जीवन में कभी भी स्वविचार नहीं आता है। वो करेगा तो दूसरे का ही विचार करेगा, परंतु अपना विचार नहीं करेगा। और अपना विचार न करने से अपने दुखों से मुक्त नहीं होगा, दूसरे का विचार करने से तुम्हारे दुख मिटते नहीं है। हम जो भी करते हो दूसरे का विचार करते हैं और अपने दुख मिटाना चाहते हैं, शक्य है क्या? नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि विचारेन अर्थात विचार रूप ज्ञान से, विचारेन का मतलब विचार रूप ज्ञान से सत और असत क्या है परीक्षा करके जो ज्ञान होगा, शास्त्र से आप समझोगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, सत्य को सत्य क्यों कहा जाता है, असत्य को असत्य क्यों कहा जाता है, ये आपको शास्त्र बता देगा। ना तुम्हारी बुद्धि बताएगी, ना तुम्हारा मन बताएगा, ना तुम्हारे रिश्तेदार भाई बांधव बता देंगे, ये बताएंगे तो शास्त्र बता देगा, सद्गुरु बता देंगे। उस सद्गुरु के श्रवण से, सद्गुरु के वाक्यों के द्वारा, वाक्यों का श्रवण करने से या श्रुति वाक्यों का श्रवण करने से आपके अंदर ज्ञान होगा। और वो ज्ञान कौन सा ज्ञान? वृत्ति ज्ञान, क्योंकि आपकी तदाकार वृत्ति बनेगी। और जो वृत्ति ज्ञान है, वैसे आपकी अभी क्या है, मनुष्याकार वृत्ति है कि नहीं है, इसलिए आप अपने को मनुष्य मान रहे हैं। मनुष्य क्यों मान रहे? तो आपके बुद्धि की, बुद्धि ने निश्चय किया और मन ने कल्पना की क्या, और इंद्रियों ने कह दिया। विचार के द्वारा बुद्धि में निश्चय होता है, ध्यान रखो क्या, मन तो सत और असत की कल्पना करता है, परंतु सत क्या है इसका निश्चय बुद्धि करती है और असत क्या है इसका भी निश्चय बुद्धि करती है। तब आपको असत से सत मालूम पड़ता, अलग मालूम पड़ता है, और सत से असत अलग मालूम पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जब ज्ञान होता है तब सत आकार की अर्थात आत्माकार की, आत्माकाराकारी बुद्धि होती है, और वो बुद्धि तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करती है, तुम्हारे भ्रांति को निवृत्त करती है, तुम्हारे अनेकत्व भेद को समाप्त करती है। भेद भ्रांति मिट गई तो भेद समाप्त होता है। शास्त्र इस भ्रम को ही बंद कहता है। निवृत्ति किसकी करना है तुम्हें? संसार की निवृत्ति ये तुम नहीं कर सकते और करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि संसार बाधक नहीं है, तुम्हारा भ्रम ही तुम्हें बाधक है। क्या? तुम्हारी जो भ्रांति है, भ्रांति से ही संसार दिख रहा है, भास रहा है। भ्रांति गई तो संसार गया। इसलिए कहते हैं कि मायायाम शिष्यते स्वयं, विनष्टायाम मायायाम विचारे न, विचार के द्वारा जो माया है अर्थात जो भ्रांति है, माया का अर्थ है भ्रांति, भ्रम भ्रम क्या, ये जो भ्रम है, ये भ्रम रूपी माया जब विचार के द्वारा नष्ट होती, विचारेन अर्थात ज्ञानेन, श्रवण मनन करके जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के द्वारा ये भ्रम की निवृत्ति होती है। भ्रम की निवृत्ति जब होती है तब बचता क्या है, बचेगा क्या? तुम ही बचोगे कि दूसरा कोई बचेगा? भ्रम करने वाला तो बचेगा कि नहीं? जिसको भ्रम हो रहा था उसने ही अपने ही ज्ञान से, किसके ज्ञान से निवृत्त किया? अपने ही ज्ञान से। अरे मैं क्या था, मैं अपने को क्या देख रहा था, क्या मान रहा था, क्या बोल रहा था, क्या कह रहा था? अब जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तब कहता हो मैं तो सत्चित आनंद हूं, तो मनुष्यपन की भ्रांति चली जाती है। भ्रांति गई, मनुष्य नहीं गया, आत्मा नहीं गया, परंतु मनुष्य मनुष्य रहा भी नहीं। क्या? मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, जीव जीव नहीं रहा। क्या रहा? स्वयं। स्वयं का मतलब आत्मा, आत्मा ही अवशिष्ट रहता है। इस प्रकार से श्लोक, इस श्लोक में कह करके अब यहां कह रहे हैं कि ये शंका देखो पहले, ननु तद् ब्रह्माहम् इति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। ये कैवल्य उपनिषद की श्रुति है। कैवल्य उपनिषद का मतलब होता है केवल मोक्ष को मानने वाला, केवल मोक्ष में ले जाने वाला जो उपनिषद है वो कैवल्य उपनिषद। तो ये कहता है कि तद् ब्रह्म अहम् इति विचार के द्वारा, जब आप जो जिसको ब्रह्म कह रहे थे, जिसको परमात्मा कह रहे थे, जिसको भगवान कह रहे थे, उसका बोध होगा। किस रूप से ज्ञान होगा? अहम रूप से। क्या? अहम रूप से ज्ञान होगा। अहम रूप से, अहम रूप का जो बोध है उसी को ही साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार का मतलब होता है स्वयं की अनुभूति। किस रूप से? ब्रह्म रूप से। ये ईश्वर दर्शन, यही ब्रह्म साक्षात्कार है। तो ये जो अनुभूति हो रही है, ये अनुभूति ऐसा जब आप श्रवण के द्वारा, आचार्य के द्वारा जान लेते हैं, तो जानने से क्या होता है? सर्वबंधई प्रमुच्यते। सर्वबंध, या सर्व शब्द क्या है? सर्व शब्द माया के लिए आया है। क्या? सर्व शब्द जो है माया, सर्व है सर्व, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है कि नहीं? सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परि समाप्यति, सूत्र है। सर्वम, सर्वम कर्माखिलम पार्थ, सर्व भी शब्द दिया और अखिल शब्द भी दिया है। क्या? अखिल का अर्थ भी क्या होता है? अखिल का अर्थ भी संपूर्ण, और सर्व का अर्थ भी संपूर्ण। परंतु दो शब्द क्यों दिए? दो शब्द इसलिए दिए कि सर्व का अर्थ है जो माया है, माया, और ये माया, और कर्माखिलम अर्थात ज्ञानेन्द्रियों का कर्म, कर्मेन्द्रियों का कर्म, प्राण का कर्म, मन का, बुद्धि का कर्म, ये सब कर्म। अखिल शब्द का अर्थ है कि कर्म कहाँ कहाँ होता है? बुद्धि से कर्म होता है, मन से कर्म होता है, चित्त से कर्म होता है, अहम से कर्म होता है, ज्ञानेन्द्रियों से कर्म होता है, प्राण से कर्म होता है, कर्मेन्द्रियों से कर्म होता है। क्या? ये सब, ये सब इंद्रियों का कर्म, प्राण का कर्म, मन बुद्धि चित्त अहंकार का कर्म, ये सब कर्म क्या होते हैं? जब ज्ञान हो जाता है तो वहां समाप्त होते हैं। समाप्ति का मतलब कुछ नहीं जाता है। किसका? भ्रांति गई, माया गई, ज्ञान आया और भ्रांति गई। सूर्य उदय हुआ तो रात्रि को जाने के लिए कहना पड़ता है क्या? हाँ? नहीं। इसी प्रकार से ज्ञान हुआ और भ्रांति चली गई। भ्रांति गई तो फिर बंध किसका? यही बंध है, भ्रांति ही बंध है, क्योंकि इसी ने अनेक बंध चालू कर दिए। भ्रांति से ही तुम्हें अहम का बोध हो रहा है, अहम का अनुभव हो रहा है। भ्रांति से ही अपने मनुष्यपन का, जीवपन का, कर्ता भोक्तापन का, सुखी दुखीपन का, लोक लोकांतरों का, ये सब इस सब की जड़ है भ्रांति। और किसकी भ्रांति? अपनी ही। किसके ऊपर? अपने ऊपर। कैसी? तो जीव रूप से, देह रूप से, कर्ता भोक्ता रूप से। कहने का तात्पर्य ये सब क्या होते? इसी से वह मुक्त होता है। इस प्रकार से जो कहा है इत्यादि श्रुतिया श्रुति भी बंध निवृत्ति लक्षणस्य मोक्षस्य ज्ञान फलत्व अभिधानात् परमात्म विशेषणस्य तत्फलता अभिधानम अनुपपन्नम इति आशंक्य। ये शंका कर रहे हैं कि ये श्रुति ने इस प्रकार से जो कहा है बंध निवृत्ति लक्षणस्य मोक्षस्य, मोक्ष क्या चीज है? तो बंध की निवृत्ति। क्या बंध? क्या है मोक्ष? क्या है? तो बंधन की निवृत्ति। बंधन की निवृत्ति ही मोक्ष है। मोक्ष का मोटा मोटी लक्षण किया है अत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। ये दो वस्तु है कि नहीं है? अत्यंतिक दुख की निवृत्ति, अत्यंतिक दुख की निवृत्ति का मतलब होता है कारण के सहित कार्य की निवृत्ति। संसार किसका कार्य है? माया का। माया को नहीं दूर किया और संसार को ही छोड़ दिया तो क्या संसार छूटेगा? बंधन से मुक्त हो जाओगे? नहीं। इसलिए इस संसार का कारण क्या है इसको खोजना पड़ेगा और उस कारण के सहित संसार का निषेध। कारण का निषेध हो जाएगा तो संसार का निषेध सार्थक होगा। क्या होगा? सार्थक होगा। तो इसलिए ये दो मोक्ष का लक्षण बता दिया कि इन श्रुतियों के द्वारा जो हमने लक्षण बनाया सुना है, मोक्ष क्या है? तो बंध की निवृत्ति, बंध निवृत्ति लक्षणस्य मोक्षस्य। मोक्ष का लक्षण है बंध की निवृत्ति। ज्ञान फलत्व अभिधानात्, और आपने ये क्या कहा? ये ज्ञान का फल है। क्या? ज्ञान फलत्व अर्थात मोक्ष किसका फल है? ज्ञान का फल। ज्ञान होगा तब ही बंध की निवृत्ति होगी कि नहीं? तो ज्ञान फलत्व अर्थात मोक्ष जो है वो ज्ञान का फल, इसका अभिधान किया है। अभिधान का मतलब आपने उसका निश्चय किया है। क्या कर दिया? निश्चय किया है। किसने? श्रुतियों ने। पीछे बताया कि नहीं है? कैवल्य उपनिषद की श्रुति क्या बता रही है कि ज्ञात्वा सर्वबंध ही प्रमुच्यते। ज्ञान हो जाए, जान करके ही सभी बंध की निवृत्ति होती है, अर्थात ज्ञान का फल मोक्ष बताया कि नहीं है? तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये अभिधान जो श्रुति ने किया है अभिधानात् परमात्म विशेषणस्य, तो आपने ये कैसा कहा कि अवशेष परमात्मा रहता है, बंध की निवृत्ति होती है, परंतु ये श्रुति ने ये निश्चय किया है कि ज्ञान से सर्व बंध समाप्त होते हैं। फिर अपने पीछे के मंत्र में ये कैसा कहा है कि स्वयं अवशिष्यते, ये कहा कि नहीं है स्वयं अवशिष्यते, तो कहा है कि ये आत्मविशेषणस्य तत्फल अभिधानम अनुपपन्नम, तो वेदांतियों के लिए इस प्रकार से अभिधान करना अर्थात बंध की निवृत्ति होने पर स्वयं वो बसता है, स्वयं वो रहता है, तो इस प्रकार का अभिधान करना जो है वो उचित नहीं है। क्या कौन पूर्व पक्ष वाला कह रहा है कि तत्फलता तत्फल अभिधानम अर्थात आत्मा विशेष रूप से आत्मा रहता है अवशिष्यते, स्वयं अवशिष्यते कहा है कि नहीं पीछे, तो ये वेदांतियों के लिए शोभा नहीं दे। जब सभी बंधन की निवृत्ति हो गई तो फिर स्वयं कैसा बचेगा, प्रश्न होता है कि नहीं, तो इसका अर्थ है कि फिर स्वयं की ही स्वयं ज्ञान का फल क्या है, स्वयं स्वयं ही हुआ कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से वेदांतियों के लिए कहना अनुपपन्नम अर्थात अयुक्तम, अनुपपन्न का मतलब क्या होता है, अयुक्त अयुक्त क्या, इस प्रकार से आशंका जो की है उसका उत्तर इस श्लोक के द्वारा पंचदशीकार दे रहे हैं कि अद्वयानंद रूपस्य सद्वयत्वं च दुखिता, अद्वयानंद रूपस्य बंध क्या है ये इसलिए बता रहे हैं कि स्वयं अवशिष्यते इसके विषय में जो पूर्व पक्ष ने शंका की है इसके लिए बता रहे हैं। कहा कि अद्वयानंद रूपस्य जो ब्रह्म है या परमात्मा है या आत्मा है वो कैसा है, अद्वय स्वरूप आनंद स्वरूप। अद्वय का मतलब क्या होता है, जिसमें बंध भी नहीं है और मोक्ष भी नहीं है। बंध मोक्ष तो द्वैत हो गया कि नहीं, भेद हुआ कि नहीं, और वो कैसा है अद्वैत, अद्वैत केवल आनंद, सुख नहीं वर का, सुख में और आनंद में अंतर होता है। सुख पराधीन होता है, दूसरों से आया हुआ सा भासता है, परंतु आनंद दूसरों से आया हुआ नहीं भासता है, वो स्वयं होता है। तो ये कैसा है, तो अद्वै आनंद है अर्थात कहीं से आया हुआ सा नहीं है। ऐसा जो आनंद रूप जो आत्मा है या ब्रह्म है वह सद्वयत्वम अर्थात द्वैत के सहित, सद्वयत्वम का मतलब द्वैत के सहित, द्वैत के सहित का मतलब मैं और तू, जीव और आत्मा, जीव और परमात्मा या जीव और देह, सभी कर लगा सकते, ये सब द्वैत। सद्वैत्वम अर्थात द्वैत के सहित क्या, च दुखिता और दुख, ये सद्वैत अर्थात द्वैत के सहित और ये जो दुख हो इसी को ही शास्त्र ने बंद कहा है। बंद क्या चीज है? द्वैत ही बंधन है, भेद ही बंधन है। पहले हम इस भेद में बंध गए हैं, समझे ना, हम पहले भेद में बंध गए और भेद किससे निर्माण हुआ? अज्ञान से, भ्रांति से, माया से। तो ये जो भेद है ये भेद बंधन है। और दूसरा दुख, कितने प्रकार का दुख होता है? दुख कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। कौन से? आध्यात्मिक अर्थात अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक। अधिदैविक अर्थात दुखों और लोगों से आने वाला, देवताओं से होने वाला और मन बुद्धि से होने वाला। पंच क्लेश वो उसके भी पीछे, समझ ना, क्लेश भी तो दुख ही है कि नहीं है? ये दृश्य दुख है और क्लेश अदृश्य दुख है, दुख ही है। पंच क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पंच क्लेश है, ये जीव के हैं और दुख शरीर के हैं। समझ रहे हैं बात? दुख किसके हैं? शरीर के हैं। और तो सुख भी किसका होगा? शरीर का होगा। क्लेश किसके हैं? क्लेश किसके हैं? भगवान के। क्लेश पूछ रहा हूं मैं। अरे ध्यान में तो रखते नहीं यार, फिर कहते कि स्वामी जी बताते नहीं, अन्वय नहीं बताते हैं, इसके एक एक शब्द का अर्थ नहीं बताते हैं। एक एक शब्द के मैं एक एक अक्षर का अर्थ बता रहा हूं, फिर भी कहते कि नहीं महाराज अन्वय नहीं बताया, अक्षर नहीं बना, अक्षर का अर्थ नहीं किया। इसका अर्थ वो मैं आगे डरता ही नहीं हूं इसके बिना, मेरा स्वभाव है वो। उसका मैं कहते कि यार दुख शब्द क्या, इसलिए तो क्यों दुख कह करके नहीं चलूंगा मैं, दुख क्या चीज है इसको भी समझाऊंगा। और फिर भी कहते कि समझाया नहीं महाराज जी दुख क्या है। सोते हुए सुनेंगे तो समझेंगे क्या? सोच लो, बुद्धि उस समय बुद्धि में सावधानता होना चाहिए। सावधानता नहीं है इसका अर्थ है कि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है इसका अर्थ श्रवण नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसलिए तो भगवान ने ये शर्त लगाई है, समझे ना। श्रवण में श्रद्धा होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए, किसी एक पक्ष को पकड़ करके मत चलिए। या दुख है, क्लेश भी दुख है, ये क्लेश जीव के है और ये जो दुख है सुख दुख ये मन के धर्म है, अंतकरण के धर्म अर्थात शरीर के धर्म है, ये ध्यान रखो दोनों का भेद है। ये दुख क्लेश यही बंध है और ये बंध क्यों हुआ है? ये केवल इसका कारण है भ्रांति। किसकी भ्रांति? अपनी ही भ्रांति, अपने ही अज्ञान से, अपने को ही होती है। और अहम अहम अहम पहली भ्रांति है, मैं हूं, है ना? क्या मैं हूं सबसे पहले भ्रांति क्या हो गई? मैं हूं, आप सत्तावान बन गए, समझ ना। बनना ही तो दुख है, बनना ही तो क्लेश है। इसलिए अस्थि को शास्त्र ने विकार कहा है, होनापन विकार है। और विकार है, विकार का अर्थ होता है बिगड़ना। अब बिगड़ गए, जैसा दूध बिगड़ जाता है तो क्या बन जाता है? दही बन जाता है, खट्टा हो जाता है, मधुरता निकल गई और खटास आ गई। तो इसलिए ये होनापन जो है ये विकार कहा गया है, ये क्लेश है, अस्थि अस्थि नाम का क्लेश है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये जो बंध है, और कोई बंधन नहीं है, ध्यान रहे, आप हो गए तो बन गए, जीव बन गए, देह बन गए, कर्ता भोक्ता बन गए, ये आगे। पहले होनापन, तो ज्ञान क्या करता है? तुम्हें ब्रह्म बनाता है क्या? तुम्हें आत्मा बनाता है? नहीं। तुम्हारे अज्ञान क्या चीज है? अरे भाई, ये होनापन ही तो अज्ञान, ये भ्रांति, होनेपन की जो भ्रांति आपके अंदर आई है, इस भ्रांति ने ही तो तुम्हें बांध दिया है। क्या बना दिया? छोटा बना दिया, सुखी दुखी बना दिया, कर्ता भोक्ता बना दिया, जन्मने वाला मरने वाला बना दिया, क्या क्या बना दिया, ये सब दुख। तो इसलिए कह रहे हैं कि यही बंध है। बंध का स्वरूप क्या है? बंध का स्वरूप यही है। ये ऐसा ही नहीं बता रहा हूं मैं, एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं। नहीं सुनोगे? लेकिन स्वामी जी ने तो बताया नहीं। बंध अप्रोक्त हो, ये बंध क्या है? तो इसी का नाम बंध है, होनापन बंध है। सबसे पहले अस्थि, फिर जाए थे मैं उत्पन्न हो गया हूं, यह दूसरी भ्रांति आ गई। फिर धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूं, ये तीसरी भ्रांति आ गई है। अस्थि जायती वर्धती विपरिणमति, अब मैं मोटा हो गया हूं, जवान हो गया हूं, है ना? ये चौथी भ्रांति है, विपरिणमति अपक्षीयते, अब मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो गया हूं। क्या तुम बूढ़े हो गए कि शरीर बूढ़ा हो गया? परंतु कहते क्या हो? मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब ये बताओ, शरीर की बूढ़ोती मैं देख रहा है या और दूसरा कोई देख रहा है? बूढ़ोती कहां है? शरीर में। देख कौन रहा है? मैं। परंतु ये भ्रांति हो गई, जान रहा है, अनुभव कर रहा है, कह रहा है, परंतु फिर भी उसके अंदर ये भ्रांति है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, अर्थात शरीर के साथ जुटा हुआ। इसलिए समझ, मैं शरीर हूं ऐसा मान रहा है, तभी तो कह रहा है कि नहीं कह रहा है? शरीर हो क्या? शरीर की बूढ़ोती को वो खुद देख रहा है, कह रहा है, बोल रहा है, अनुभव कर रहा है। तो अनुभव करने वाला, कहने वाला उससे अलग होता है कि नहीं होता है? कितना तो समझते हो कि नहीं समझते हो? कुर्सी अब जो समझना है आप अपनी बुद्धि से समझ लो, पर मैं ये बता रहा हूं कि शरीर दृश्य है और दृष्टा तुम हो, और उस दृष्टा के अंदर दृश्य का क्या हो गया? अध्यास हो गया। अध्यास, शरीर को तुमने पकड़ लिया, इसलिए कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हूं, है ना? शरीर ने तुम्हें पकड़ा, पर तुमने शरीर को जरूर पकड़ा, इसलिए बूढ़ोती का भ्रम हो गया, सुख दुख का भ्रम हो रहा है। इसलिए ये भ्रम ही दुख है, ये भ्रम ही बंधन है। छूटना किससे है आपको? मोक्ष मोक्ष मोक्ष मोक्ष तो शब्द बहुत बार सुने और कल्पना करते जा रहे हैं, क्या क्या मोक्ष है, क्या है, ये सब झूठी कल्पना मत करिए, समझ। इसलिए तो वेदांत के श्रवण की आवश्यकता है जीवन में, और समझने की आवश्यकता है, प्राप्त करने की आवश्यकता, यही तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए यहां कह रहे हैं कि ये अपना स्वरूप में अवस्थित होना ही मोक्ष है। इस श्रवण के द्वारा आपको अपना ज्ञान होगा और वो ज्ञान से ये भ्रम दूर होगा, और भ्रम दूर होने के बाद कहां जाओगे तुम? कहीं नहीं जाना है, तुम अपने में स्थित हो जाओगे। कहां जाओगे? ऊपर जाओगे आकाश में। तुम्हें यही अपने में ही मुक्ति का अनुभव हो जाएगा। बंध निवृत्त हो गया, मुक्त है। मुक्ति क्या है? बंध की निवृत्ति का नाम ही तो मुक्ति है कि नहीं है? इसलिए कह रहे हैं कि स्वरूपेण स्थिति ही मुक्ति इति ईर्यते। इस प्रकार से श्रुतियों ने कहा है कि अपने स्वरूप में स्थित होना ही क्या है, मोक्ष है। और ज्ञान, इस ज्ञान से क्या होता है? बंध निवृत्त होता है, अर्थात भ्रांति निवृत्ति होती है। भ्रांति निवृत्त होती है तब ये आप अपने में ही बैठोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या पहले भी आप अपने में ही थे, परंतु भ्रांति से बाहर गए हुए से लग रहे थे, गए नहीं थे, पर बाहर जीव बनने का भ्रम हो गया था। क्या हो गया था? जीव बनने का भ्रम हो गया था, और फिर जीव बनने का भ्रम हो गया, नाम रूपवान होने का भ्रम बन गया, है ना? ये सब भ्रांति है। और ये निवृत्त हो गई तो तुम अपने में ही रहोगे। स्वरूप स्थिति का नाम ही मोक्ष है। भ्रांति की निवृत्ति और स्वरूप में अवस्थिति। क्या कह रहे हैं? स्वरूपेण स्थिति, अर्थात स्वरूप से ही स्थित होना, अर्थात सतचित आनंद स्वरूप का आपको ज्ञान हो जाएगा। ये ज्ञानाकार वृत्ति तुम्हारे भ्रांति को दूर करेगी, और दूर करके अपना अपने में ही शांत होगी। वो वृत्ति रहेगी नहीं। अवस्थिति कब कहा जाता है? ये वृत्ति भी जब शांत हो जाए, ये वृत्ति जब पूर्ण भ्रम की निवृत्ति होगी, तो उसको जलाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो क्या करेगी फिर? अपना अपने में ही शांत हुई, अपने से ही निर्माण हुई, और अपने में ही अज्ञान को दूर करके अपने में ही शांत होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसी का नाम क्या है? मुक्ति है। इस प्रकार से यहां बता दिया है। अभी इसका जो टीका है वो कल विचार करें। नहीं, कल तो छुट्टी रहेगी, परसों सोमवार को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।